Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Det kinesiske vækstlokomotiv har sat farten ned, men hvor sløjt, eller hvor godt står det egentlig til i ride i midten, og hvad betyder det for resten af verden, det ser vi på denne tirsdag i Millionærklubben, hvor vi har fået besøg af Peter Lisby. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Direktør i China Experience, bosiddende nu i Singapore. Du er lige flyttet dig til fra Shanghai. Peter, hvorfor valgte I egentlig at flytte ud af Singapore? Eller ud af Shanghai, undskyld. Ja, men det gjorde vi jo på grund af nogle af de ting, vi blandt andet skal tale om i dag. Primært lockdown, primært den situation med, at man ikke kan sikre, at ens børn med sikkerhed kommer i skole og skal være i virtuel undervisning og den slags ting. Både min hustru og mig har meget brug for at rejse, og vi føler os ret begrænset i Shanghai i den sammenhæng. Jeg elsker byen og er ked af at forlade den, men det var en nødvendig beslutning. Så nu er vi i Singapore, og det virker til at være rigtig godt. Det er også et dejligt sted. Det er det, ja. Selvom det også er lidt besværligt nogle gange at bo der, har du allerede fortalt. Der er en masse restriktioner og alt muligt andet regler, man skal følge, og de er meget firkantede faktisk. Ja, det er jo nærmest lidt danske forhold. Altså, det er jo også en velfærdsstat, men du ved, det er jo lidt mere sort-hvidt. I Kina har vi jo været vant til, at vi arbejder nogle gange i sådan lidt en gråzone. Det er jo nogle gange lidt svært at finde ud af, hvad må man, hvad må man ikke. Den udfordring har man ikke i Singapore. Det er meget klart og tydeligt, og det har vi også lige skulle vende os til, at sådan er det. Okay. Vi laver en lille SWOT-analyse af Kina her i den her udsendelse. Vi skal i hvert fald kigge på både upside og downside i løbet af den her time. Vi skal også alt muligt andet. Vi skal kigge lidt på krigen i Ukraine. Vi ringer til Lars Christensen, økonomen, lige om et øjeblik. Han skal give sig sit bud på den sag, og hvordan det egentlig står til med russisk økonomi. Og her i studiet, der er det dig, Lars Persson, der har fingeren på børspulsen. Yes. Hvordan slår den derude? Jamen, vi er i grønt og fin hopler igen, lidt ligesom de amerikanske markeder var. Noget mindre begejstring var der på de amerikanske markeder end i fredags, men det var jo også sådan en helt hudlig-hudstemning. Men altså, S&P op med 1% lukkede det, Nasdaq over 1%, og Dow Jones, det gode gamle indeks, 0,7. Og her i Europa, jamen, der ser det i hvert fald ud som om, vi har spændt førerhjelmen på lige i øjeblikket. Vi er op med 0,6 i Danmark, og Sverige er oppe kun med 0,3. Der har vi også et valg, der lige skal tælles helt op, og det er jo først på onsdag, at de regner med at have tælt de sidste stemmer op. Og det er ud af 6, et eller andet millioner svensker, der har stemt, så ender det med at være 40.000 svensker, der skal afgøre, om det bliver rød eller blå blok. Men så forhandlingerne er allerede gået i gang, hører jeg derovre, ja, Lars Persson. Sådan er det. Så der er gang i den. Der er to aktier, der sådan stikker lidt af på det svenske marked i nedadgående retning. Det er Mips, og det er jo egentlig sådan en pendant lidt til Thule, vi havde i går, hvor det er cykelhjelme. Det er cykelhjelme nemlig, ja. Og i går var det Thule derude og siger, at nu havde de solgt alle de der cykelanhængere til os i løbet af corona, så nu var salget altså stagnerende, og det er også det, Mips siger, jamen nu har vi alle sammen cykelhjelm derhjemme, og nu køber vi en lille smule mindre, og det sidste e-handelstal, eller ja, fra det svenske net i hvert fald, de viser, at salget for e-handel, det er sivende, ikke? Og så her til morgen, så har Vitro Lives, det er jo det her, når vi er dårlige til at regenerere vores, eller få børns hjælpesystem til, at vi får børn, at deres chef CEO har sagt, at nu vil han gå på pension, og han har været med til at fonde selskabet og stifte det og køre det ind hvor det, på børsen, hvor det nu er. Så det er investoren ret ked af faktisk, så det falder faktisk 7,4%. Så vi må håbe, de finder en. Vi må håbe, han har fået nogle børn, der kan tage over. Ja, det er det. Eller i hvert fald finde nogle andre, der kan tage over her. Så det bliver lidt spændende at finde. Men det er jo et problematik, som vi har med at få børn i, ikke bare den vestlige verden, men over det hele. Det vi er dårlige, det er til det her forplantningsevne. Så det er jo et firma, der er kommet for at blive, sådan som jeg i hvert fald ser det, og måske et sted, man måske skal spejle lidt hen. Og så Lars, bare lige en sidste kommentar til en aktie, som vi tog sidst i udsendelsen i går, Essity. Der er nemlig nyheder ude for dem. Kan vi ikke lige runde det også? Jo, altså du sagde til mig, da jeg lige landet havde fået en kop kaffe, at nu ser så Essity-prisen op, og det var jo lidt det, vi stod og talte om i går, fordi aktien var jo egentlig faldet kraftigt her de sidste 3 uger i forhold til efter regnskabet og sådan noget, og det virker jo som om, at ja, omkostningerne havde de svært ved at sende de dyre omkostninger væk eller videre med elpriser og så videre, men det jo ser ud som om, at det får de gjort nu, så nu skal vi altså betale mere for blæer og sådan nogle ting og sager, så nu er jeg over den tid, men jeg har ikke nogen småbørn derhjemme, men til jer med småbørn og andre krav, så skal man altså hoste op med lidt flere penge til det. Så fik vi lige den med. Tak for det. Velkommen. skal tale med Lars Christensen, der er med på en telefon nu. Hvis I tager et headset på her i studiet, så kan I også høre, hvad han siger. Godmorgen og velkommen til dig, Lars. Godmorgen, Bodil. Uafhængig international økonom og Lars, altså også kommentator. Du var altså ude i weekenden og rev til de danske medier for at lave nyheden om, hvad der skete på krigsfronten mellem Ukraine og Rusland, drukne fuldstændig i royale nyheder. Hvad er det, du mener, vi mangler for at vide her? Ej, jeg vil sige, at jeg var ikke videre imponeret over de danske mediers dækning af, hvad det var, der skete i Ukraine. Jeg er godt med på, at der skete andre ting andre steder i verden. Men de ting, vi så på, vi har set på slagmarken de sidste 5-6 dage i Ukraine, virkelig eskalerede jo fredag, lørdag, søndag, og det fik stort set ingen dækning før relativt sent i Danmark. Og det var jo, altså hvis vi ser på det, så er det jo et kæmpe skred, et virkelig store sejr på slagmarken for ukrainerne i det østlige Ukraine. Og noget, som jo potentielt set ændrer krigens udfald og fremrykker, måske at russerne simpelthen bliver slået helt tilbage. Mm. Jeg er jo ikke militær ekspert, men det var ret tydeligt at se, hvad der skete, og jeg tror sådan set også, at noget af den optimisme, vi har set de første dage af ugen på de globale aktiemarkeder, skal ses i lyset af det her, at det her det simpelthen indikerer en fremrykning af en mulig russisk nederlag i et eller andet omfang. Og Lars, nu er det jo netop heller ikke et program med militære analyser. Det er Millionærklubben, og vi prøver at forstå verden ved at kigge igennem de økonomiske briller. Og det er jo altså noget af det, som vi forventer kommer til at rykke kraftigt på aktiemarkedet, hvis der sådan på et eller andet tidspunkt for alvor finder ro sted over i Ukraine. Altså, vi følger pengestrømmene for at sige det livet. Hvis man følger pengestrømmene, hvordan står det så egentlig til med russisk økonomi, Lars? Ja, altså, russerne er jo sådan set holdt op med at offentliggøre økonomiske nøgletal. Så vi ved jo sådan set ikke så meget fra nogle officielle tal. Det vi jo anekdotisk kan se, det er, at man er ramt på det, vi kalder udbudssignet økonomi. Altså det, der jo er sanktionerne mod Rusland, er jo skruet sammen på en sådan måde, at de finansielle strømme er lukket ned. Og det betyder jo i princippet, at russerne er meget, meget svært ved at importere, fra i hvert fald fra vestlige lande. Og samtidig har man selvfølgelig også svært ved at få nogen som helst eksportindtægter. Så man kan sige, at de finansielle strømme er frosset til, og det rammer måske ikke økonomien sådan på, på efterspørgselssiden. Det er der også gjort. Men det, der i virkeligheden er det store slag mod russisk økonomi, det er sådan det lidt længere sigtede evne til at producere. Fordi man skal bruge underkomponenter i stort set alting. Når russerne hiver olie op af jorden og gas op af jorden, jamen, så skal man jo have nogle maskiner til det. Og hvis man ikke kan få de chips og komponenter, som skal bruges til det, jamen så har man sværere ved det. Hvis man skal transportere noget i et fly eller et tog, så kræver det jo sådan set, at de her fly og tog, de kan køre. Og for eksempel russisk indrigsflyvning, det er primært Airbus-fly og Boeing-fly, som man flyver med. Og hvis man ikke kan få reservedele, så kan man jo ikke flyve, så ser vi jo fly understyrt ned. Så for mig at se, så er russisk økonomi ganske hårdt ramt, især hvis vi kigger 3-4-5 år frem i tiden. Og jeg tror sådan set også, at en væsentlig del af årsagens russernes problemer på slagmarken handler om, at russerne simpelthen ikke er i stand til at producere militærmateriel nok, og ikke har det militærmateriel, som man egentlig troede, at russerne havde. Så både militært og økonomiske rammer sanktioner og dyre sanktioner er det ganske hårdt. Men Lars, hvor meget spiller det ind på resten af verden? Og altså det, jeg egentlig spørger dig om nede under alt det hele, det er jo selvfølgelig, kommer aktiemarkedet til at stige eller falde? Hvad for nogle scenarier kan vi arbejde med? Nå, men altså Rusland er jo, en relativt stor økonomi, men i forhold til den globale vækst, så er Ruslands bidrag til den globale vækst minimalt som efterspørgsel. Altså hvor meget vi eksporterer, de andre lande eksporterer, så har russisk økonomi stort set ikke haft nogen vækst siden 2014, og måske i virkeligheden tilbage til 2008. Så vi taber ikke så meget ved, at Rusland er ude af billedet på efterspørgselssiden. Der, hvor Rusland jo påvirker, det er på energipriserne, og det har vi jo allerede set. Og det er klart, at der har vi jo måske taget meget, meget stor del af justeringen allerede på priserne. Og det er klart, at hvis den politiske situation i Rusland måtte ændre sig, og vi har jo, det er klart, at det der sker, når vi ser, at russerne har så store setbacks på slagmarken, så sker der selvfølgelig også det, der bliver stillet spørgsmålstegn ved præsident Putins lederskab. Og de rygter har jo floreret vildt på de sociale medier, og også i de russiske medier i de senere dage. Moscow Times, som er det store engelsksprogede russiske medie, skrev jo om i går, at Putin nægter nu at mødes med sine militærrådgiver og er taget til Sochi på sit palads i Sochi eller sin bunker og sidder der og surmuler. Og det er klart, at der både de vestlige medier og også særligt ukrainerne spiller selvfølgelig også på det her, og oppositionsmedier i Rusland spiller på de her store nederlag. Det er klart, at hvis det finansielle marked begynder at vente, at der kan komme en eller anden form for regimeskifte i Rusland, som kan føre til en opblødning og en russisk tilbagetrækning potentielt set fra Ukraine, så vil det selvfølgelig være enormt positivt på de globale finansielle markeder. Det er der ingen tvivl om. Men altså, der er rigtig, rigtig mange spekulationer nu, og der er intet, der tyder på, at Putin han er væltet eller er på vej ud. Om der sker et eller andet, det kan vi jo kun gætte på. Men reelt set ved vi det ikke. Jeg har fulgt russisk politik og økonomi i over 20 år, og der er en generel tendens til at lave en analyse af, hvad der sker bag Kremls mure. Men reelt set, så er det meget, meget få mennesker, der ved det. Så vi kan motivfortolke, og vi kan selvfølgelig fortolke, at når der er store tilbageslag på slagmarken, så er der nogen, der bliver sure. Når økonomien har det dårligt, så er der nogen, der bliver sure. Så sidder Putin nok ikke så godt i sadlen, som han gjorde før. Men altså, vi ved jo reelt set ikke, hvad der sker i toppen af det russiske magthierarki. Nej, Lars, du er jo noget ret centralt her. Altså, der kommer masser af historier ud. Alle kan smide historier ud på sociale medier og tage videoer og alt muligt andet. Man kan sagtens få verden til at se ud, som man gerne vil, og på den måde blande sig i debatten. Men som du siger, du har altså 20 år på bagsmækken. Hvad er din vurdering af situationen? Er krigen ved at være slut? Altså, jeg vil sige det på den måde. Jeg mødte nogle ukrainske bekendte i Danmark i København i søndags ved et tilfælde, og de smilede meget. Der var glæde, og det er så også det, som jeg hører fra de kontakter, jeg har i Ukraine, og der er selvfølgelig stor glæde over de fremgange, der har været. Men altså, Rusland er stadig en stærk militærmagt, og igen, jeg er ikke militærekspert, men vi kan jo se, hvad der er sket. Vi kan jo se, hvor store landområder ukrainerne har tilbage i Europa. Om det momentum, det kan holdes, det vil jeg ikke gætte på. Men det er klart, der er masser af rygter lige nu, og i takt med de rygter, de kan eskalere, så er det selvfølgelig noget, der kommer til at betyde noget på de finansielle markeder. Det er klart, at gasleverancesituationen i Europa har jo været fuldstændig afgørende for noget af den stemme, der har været på de finansielle markeder, i hvert fald i Europa. Altså man bliver nødt til at følge det, hvis man følger de finansielle markeder. Så bliver man nødt til at følge situationen. Jeg tror bare, at det, jeg vil understrege, det er, at man skal være ganske forsigtig med at gætte på, at Putin han er færdig, før vi rent faktisk ser det. Yes, masser af rygter, og måske også en lille bitte smule mere håb, Lars Christensen. Vi slipper dig der. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her tirsdag morgen. Det var fornøjeligt. Ha' det godt. Hej. Og vi fortsætter flyveturen længere østpå, hvor det altså skal handle om Kina. Optur eller nedtur, Kina ser i hvert fald ud til at stå i et vadested lige nu. Kan det trække den ene eller den anden vej? Det skal vi altså handle om her resten af udsendelsen. Peter Lisby, du er i studiet for at gøre os klogere på den sag. Peter, skal vi ikke bare ligesom lave den leg, at vi ligesom taler downside og upside? Jeg synes, vi skal starte med downsiden, altså nedturscenariet. Hvad er det, som kan trække Kina længere ned? Så får vi ligesom delt det op i nogle kasser. Ja, lige præcis. Altså, man kan jo sige, at de kommer allerede fra et forholdsvis dårligt sted, fordi de jo har haft den her nedlukningsstrategi, som de har haft i rigtig lang tid efterhånden, og som mange forventer måske forsvinder, når Xi får sin tredje periode. Det tror jeg personligt overhovedet ikke, at det sker, fordi Det er faktisk noget, som Xi har lagt meget politisk magt bag og personligt står bag, så det giver ham ikke et alibi til at vende 180 grader rundt. Det er en strategi, som han mener er den rigtige, og som han tror på. Så hele coronatilgangen, vi har udfordringer med tørken, som vi lige har haft, som har skabt en endnu større forsyningskrise på energi. Så har vi problemer i boligmarkedet sidste efterår. Hele sidste år talte vi om Evergrande, men det er jo bare en af rigtig mange. Der er rigtig mange brødne kar, der er rigtig mange problemer i ejendomssektoren, og det ejendomssektoren i Kina svarer til et eller andet sted mellem 20-30% af deres BNP. Så det har en kæmpe stor påvirkning. Jeg læste i morges i nyhederne, at Li Keqiang, altså premierministeren i Kina, sidder i State Council og er i gang med at lave nye stimulusplaner, som kommer til at blive rullet ud her op til den 16. inden partikongressen, for ligesom at sikre, at der er stabilitet i markedet. Og en af de ting, de overvejer at gøre, det er, at de forsøger i de mindre byer, altså i second tier, third tier byer, uden for de rigtig store byer, Beijing, Shanghai, Guangzhou og den slags byer, simpelthen at slippe for al registrering i forhold til nye huskøb. Det er også en barriere, man skal over. Det er et lidt rigidt system og sådan nogle ting. Så simpelthen for at få lidt gang i markedet og få flow i salget igen. Og det viser jo, hvor desperat det i virkeligheden er. Så der er altså kæmpe store problemer stadigvæk i Kina. Lad os lige vende tilbage til det her med covid, Peter, fordi det er jo altså noget, som ja, altså når man står her i den vestlige del af verden, og måske særligt her i Danmark, så kan man godt undre sig lidt over, at de stadigvæk kæmper så meget med det. Altså, vi har jo sådan nærmest glemt, hvordan det er. Vi render rundt og krammer på hinanden igen og giver hånd og alt muligt andet, og ikke noget med mundbind eller noget som helst andet. Og i Kina, der er der altså bare hård lockdown, hvis der bare er den mindste smule tegn på corona. Det er det. Fortsætter det bare? Det er lidt den samme sang, faktisk. Det er samme strategi. Der er nogle elementer, som bliver forandret en lille smule i forhold til det kommercielle. Ved vi for eksempel, at de højst sandsynligt ikke kommer til at lukke lige så hårdt ned for havnene igen, som man gjorde tidligere. De anser det selv som en fejl, og ligesom har været ude at sige, at den håndterede de ikke på en fornuftig måde. Så de er meget kommercielt orienteret i forhold til at få de der ting til at rulle videre, fordi der har været masser af obstruction i forsyningskæderne og flowet ud af Kina. Men når vi ser på sikkerheden i forhold til, at den ældre befolkning ikke falder døde om af corona, så gør de alt, hvad de kan for at sikre, at det ikke kommer til at ske. Så det er ligesom bottom line, at den her strategi, den skal gennemføres frem for alt. Det skulle overraske mig meget, hvis de kommer til at lave radikalt om på det. Jeg ved, der er kommet nye ting, de kan gøre ting, man har fået næsespray og alle mulige andre ting, som kan hjælpe en mod corona, men jeg tror ikke, de kommer til at ændre strategien radikalt lige med det første. Men det er jo så også første gang, at jeg i hvert fald kan huske, at sådan inden for nyere tid, at jeg har oplevet, at jeg rent faktisk har set kinesere på offentlig tv, har stået og nærmest brokket sig over styret. Sætter det så ned i den kinesiske befolkning? Altså er der stadig større uro, større stigende utilfredshed? Ja, det er lidt afhængigt af, hvor i landet man befinder sig. Der er jo nogle områder, som er særdeles hårdt ramt. Nu havde vi tørken i Sichuan-provinsen. De har corona-udfordringer, og de har også jordskælv, så de ved ikke, hvilke ben de skal stå på. Hvad skal de gøre for at tilfredsstille Beijing? De skal bare leve et nogenlunde normalt liv, og det er faktisk næsten en umulighed for dem. Så jeg tror, der er rigtig mange kinesere, som er ganske frustreret over den her situation. Vi møder jo også nogle af dem i Singapore nu. De kommer jo i hobetal til Singapore fra Hong Kong, fra mainland China, Shanghai i særdeleshed. Så det er tech, det er finansfolk, det er folk fra family office, som sætter op i Singapore, som er en mere sikker havn i de tider, vi er i lige nu. Hvad betyder det for kinesisk økonomi, hvis folk nærmest flygter derfra? Ja, det betyder ikke så meget, fordi det stadigvæk er i nogle tal, som er forholdsvis små. Nu er det jo store tal, vi altid arbejder med i en kinesisk sammenhæng. Jeg ved konkret, at der er over 2.000 family office, altså familiestrukturvirksomheder, som er forholdsvis store, som har etableret sig i Singapore siden juni måned. Så det er ret store tal faktisk, der kommer ind, men det er ikke noget, som på nuværende tidspunkt er alarmerende for Kina, men de er observant på det. Det er pengeflugt, som der også er regler for, så man ikke bare kan forsvinde med alle sine penge. Men så er det jo også brain drain, altså, eller kvikke hjerner, som simpelthen flygter og siger, at vi vil gerne arbejde for nogle andre. Vi har ByteDance, som står bag TikTok, som har flyttet deres hovedkontor til Singapore. Det skete jo så for nogle år tilbage. Så vi ser et skifte, hvor også de kinesiske virksomheder prøver på at og sikre sig i forhold til den fremtid, vi går ind i. Det er ikke kun de vestlige virksomheder, som er udfordret i forhold til geopolitik. Det er jo også kinesiske brands, som skal sælge deres produkter i resten af verden, som helst ikke vil anskues som et rent kinesisk brand. De har måske et fantastisk godt produkt og en god pris, men alligevel kommer de ikke til fadet, fordi der bliver kigget skævt til dem. Og nu nævner du lige ByteDance, og så kommer jeg til at tænke på, at der er jo altså masser af de amerikanske selskaber, som har forsøgt også at konkurrere med dem, og har påstået, at ByteDance, de smider bare alle mulige markedsføringskroner ud i verden, og så bliver de store på den måde. Men altså bottom line er vel altså bare, at folk synes, at det er et bedre brand, det er bedre at bruge TikTok'eren, end at bruge Reels, eller hvad man nu ellers bruger derude. Så altså, de har jo virkelig noget at byde på og konkurrere, altså på allerhøjeste niveau, de kinesiske selskaber. Det er helt tydeligt. De er på mange måder, altså jeg mener, hele tech-dagsordenen, hele den digitale økonomi, 5G, AI, alle de her ting, det raser videre i Kina, og de er rigtig langt foran resten af verden på mange områder. Jeg har jo selv oplevet det på egen krop nu, når jeg flyttede til Singapore og skal til at handle på Amazon og på Shopee og alle de andre apps, som Mads Christensen og alle de andre herinde har talt rigtig meget om. Og de er gode, men de er ikke nær så gode som de kinesiske, dem jeg har været vant til. Det er meget mere agilt, det er meget mere intuitivt, det er meget mere brugervenligt, så kineserne er digitalt meget længere frem. De er helt nede i de lommen, og de har rigtig godt fat. Men er der også mange af de kinesiske tech-selskaber, som har en vestlig approach på det? Altså nu TikTok, det bliver brugt over hele verden, men jeg tænker, der er mange af de andre store tech-selskaber i Kina, som så prøver jeg lige at gå ind for at se, hvordan ser det egentlig ud? Og så står det hele på kinesisk, og jeg kan overhovedet ikke finde ud af, hvad det handler om. Er de gode til sådan også at komme ud i den vestlige del af verden? Det har de jo ikke rigtig været, og de har heller ikke været så gode til at lykkes med det, fordi der er nogle kulturelle forskelle, sådan noget, som gør det svært for kineserne, der kommer ud. Men der er tydeligt tegn på nu, at der kommer en ny bølge. Vi ser blandt andet sådan nogle som Pinduoduo, som er sådan en gruppekøbs-app, som er kæmpestor i Kina, som gør det rigtig godt. Jamen, de begynder at ekspandere nu, og er klar til at starte op i Europa også. Og det er jo også fordi, at markedet på en eller anden måde er mættet for dem. Der er stadigvæk vækstpotentiale i Kina, men de kigger også efter vækst andre steder på kloden. Så ja. Pinduoduo, som jeg plejer at kalde Pinduoduo, det er sådan det staveste, synes jeg. PDD er en tickerkode, hvis man skal kigge lidt mere på den selv. Peter, jeg kunne også godt lige tænke mig at udfolde lidt mere omkring det her boligmarked, fordi som jeg talte med Lars Christensen om her for et øjeblik siden, så er det svært at finde ud af, hvad der i virkeligheden sker i krigen med Ukraine og Rusland. Og nogle gange kan det også være lidt svært for alvor at vide, hvad der sker på de der markeder over i Kina, blandt andet boligmarkedet. Nu taler vi rigtig meget om Evergrande, og at de var ved at vælte, og det blev kæmpe stort i de vestlige medier, men der var jo rigtig mange andre boligselskaber, som vaklede. Kan vi for alvor vide, hvad der egentlig sker, eller ved du, hvad der sker? Man kan sige, at modellen i Kina har været ret sådan, gearet i forhold til hele det økosystem, der er omkring ejendomssektoren. Så har folk været ude og købe en ejendom, en lejlighed i et nyt boligkompleks. Der er en developer, som måske bygger 18.000 lejligheder eller 50.000 lejligheder. Der er eksempler på kæmpe projekter. Og de køber lejligheden på et stykke papir og en flad mark. Der er ikke bygget noget som helst, og så ligger de den første betaling, og så har det ligesom kørt. Så ejendomsudviklerne har været forkælet og forvent til, at de har fået tidlig likviditet ind i processen. Og når markedet så pludselig begynder at fryse til, det er ligesom et fjernvarmesystem, hvor det hele bare kører rundt, så længe markedet fungerer, og det er lukket. Men med det samme, der er den mindste læk, jamen så begynder der at opstå udfordringer, og så siver det. Og det er det, der sker, når folk de lige pludselig mister tilliden i markedet og ikke er villige til at indbetale på deres lån. Det ser vi jo i masser af byer i øjeblikket, at der er protester. Folk går på gaden, de vil ikke indbetale de her lån. Og det, man gør for at bremse op, fordi regeringen er fuldt ud klar over, at det her er et kæmpe problem, som kan skabe en masse sociale opstander og uro i Kina, det er, at de har sat lokalregeringerne i de forskellige provinser til at lave nogle nye selskaber, som er en slags lokalregeringsfond, som går ind og færdiggør de projekter, som allerede er i gang. Så de er ikke ejendomsudviklere, de laver ikke nye projekter, men de færdiggør de projekter, som der er, sådan at de kunder, som allerede har penge i klemme ude i systemet, de får leveret den vare, som de har købt, så man får lukket det hul. Så det er en af de ting, som de har gjort. Det er ikke meningen, at det er noget varigt, der skal fortsætte med at være der, men det er simpelthen for at få stoppet udfordringen lige her nu. Og det er måske også noget, man lettere kan gøre, når man er sådan en centralstyret planøkonomi, som Kina jo også er. Ikke? Absolut. Der er selvfølgelig også markedsøkonomi, men altså, der er stadigvæk meget planøkonomi. På en eller anden måde, så giver det måske alligevel en lille bitte smule mening, at man kan holde hånden under sådan en vej. Ja, men det gør det jo. Altså, der er jo mange af de ting, der, som kineserne gør, særligt i de krisetider, hvor vi ser, at regeringen træder ind og gør nogle ting, som man ikke ville kunne gøre i et frit og åbent marked, men som faktisk er ganske effektivt. Så jo, der er også fordele ved det. Mm. Men nu startede jeg udsendelsen med at tale om et vækstlokomotiv, og der var altså rigtig mange år, hvor vi vendede os til, at væksten i Kina, den ligger deroppe sådan 6-6,5%. Det er et stykke tid siden, vi har været der, Peter. Hvad kan vi forvente fremover i forhold til vækst i Kina? Det er rigtig svært at sige det, fordi umiddelbart så siger de fleste økonomiske prognoser nu, og de fleste, der kigger mod Kina, de siger, at Kina faktisk godt kan komme ind i et scenarie næste år, hvor de har vækst, reelt vækst, 3-4% måske. Resten af Sydøstasien måske et pænt stykke højere, mens Europa og USA jo højst sandsynligt kommer til at bakke, i hvert fald i en kortvarig periode. Men det hele hænger jo også sammen. Så hvis den europæiske økonomi kommer helt i knæ, fordi vi ikke får tilført ny energi, og USA også har recession i en periode, så bliver vi jo ramt af det i Kina også, fordi at de producerer fortsat rigtig mange af de ting, vi forbruger i den vestlige verden. Så der er en umiddelbar sammenhæng. Jeg tror stadigvæk, at Kina har en del værktøjer i redskabskassen, redskaber i værktøjskassen, som de kommer til at bruge her den næste tid, og kommer til at lave stimuli op til partikongressen og sådan nogle ting. Så der kommer til at være noget, i hvert fald kortvarig håb og optimisme i markedet. Men det er klart, hvis de ikke får ændret deres coronastrategi, og de ikke får omfavnet verden igen, som de har gjort de sidste tre årtier, jamen så ser det rigtig svært ud for dem. Men de står altså også et helt andet sted, end vi gør i den vestlige verden. Der er ikke rigtig noget inflation derude, og så siger du, at altså, de kan tillade sig at komme med stimuli, og det handler selvfølgelig også om det politiske system. Hvad er det, der kommer til at ske her til efteråret? Jamen, de kommer, altså i forhold til partikongressen, er det det? Ja, altså det er partikongressen, som lige er blevet meldt ud, og det er jo, at Xi, han kommer til at tage sin tredje periode, og han har jo lavet en del ting om. Man kan sammenligne lidt det med det Putin, han har gjort i Rusland, hvor man egentlig har lavet hele situationen om politisk, så man kan faktisk blive siddende i systemet for livstid. Så det kan han i princippet nu, når han får sin tredje periode. Der har været rigtig meget spekulation om han bliver væltet, om der er risiko for, at der kommer andre ind, eller mulighed for, at der kommer andre ind, og du ved, alt det her. Jeg tror det personligt ikke nu. Det har vi også drøftet lidt, inden vi tog ind her i dag, Bodil, at Xi og Putin måske skal mødes her i den kommende uge i Uzbekistan, og jeg tror ikke, Xi vil forlade landet for første gang siden januar 2020, hvis han ikke havde fuldstændig styr på tingene på hjemmefronten. Så jeg tror, han sidder rigtig sikkert i det, og det virker som om, at han har fået konsolideret magten omkring sig selv og de vigtigste folk, så jeg føler, at den er rimelig sikker for ham. Ja, det er i hvert fald en melding, der er kommet fra Rusland af, at de skal mødes. Så vidt at jeg kunne forstå på dig, så er det ikke officielt bekræftet fra Kinas side, at de har tænkt sig om. Det er korrekt, ja. Lad os nu se, hvad der sker. Tilbage til inflationen, Peter. Jeg tænker, når der er inflation i resten af verden, så er det jo svært. Det vil i hvert fald være svært for alle os andre at undgå på en eller anden måde at importere det her inflation, som der er rigtig meget af derude. Hvad gør Kina, eller hvordan kan det være, at der ikke er noget inflation i Kina? Kina har jo arbejdet lidt på det, vi snakker om før med planøkonomi, så har de jo stadigvæk nogle levn fra fortiden der i forhold til lager, både på energiforsyning, på gas, på olie. Udover det faktum, at de selvfølgelig køber meget billigere gas nu, det som vi ikke får i Europa, det køber kineserne til en rabat på måske 30%. Så i virkeligheden får de ekstra brænde på bålet i forhold til at kunne holde deres produktionsapparat op at køre. Ikke med ren energi, men i hvert fald billig energi. Og det er jo med til at holde inflationen nogenlunde nede. Det er jo en af faktorerne. Så er der fødevarer, hvor kineserne slet ikke er selvforsynende. Der har de også kæmpe lager, som gør, at der er en buffer. Så det er rigtigt, der er ikke særlig meget inflation i Kina pt., men der er også en risiko for, at det vil flyde ind over grænsen til Kina. Nu har vi også effekten med dollaren, som er ekstrem høj, og kineserne har jo stadigvæk en hel del import fra Kina også, selvom Biden nu begrænser en del af det. Jamen, så jeg tror ikke, de kommer til at gå helt fri. Men det er et balancepunkt, et stabiliseringspunkt i samfundet, som er sindssygt vigtigt for regeringen at holde inflationen nede, fordi det er grund til social oprør, fordi der stadigvæk er folk, som ikke har så ærlig meget i Kina. Mm. Så de har ikke indført nogen lofter, lofter for, hvor meget energi, hvad det må koste endnu. Altså, de har ikke sat el, det sælger vi til den her pris, fordi jeg kunne forestille mig, at de måske ikke havde børsnoteret så mange forsyningsselskaber, som vi andre har gjort, og derfor så har vi den her flydende pris på el og på gas og sådan noget. Men det er jo anderledes derude, tænker jeg. Jeg ved ikke præcis, hvor priskappet er, men det er helt tydeligt, at det er subsidieret. Ja. Det er det, så det bliver kunstigt holdt lavt. Mm. Altså elpriser og gas og alle de her ting, så det gør det. Ja. Ja. Nå, Peter, en af de ting, som der bliver talt rigtig meget om ude i verden, det hedder China Plus One. Lad os lige prøve at vende den, skal vi kalde det overskrift, og høre, hvad der ligger i det begreb China Plus One. Hvad mener du med det? I det begreb ligger der egentlig det, at man i sin strategi i forhold til outsourcing, produktion i Kina, som rigtig mange virksomheder i hele verden jo har efterhånden, jamen så er man nu nødt til at have en China Plus One, og det er man egentlig haft behov for at have længe, og det betyder egentlig bare, at man forlader ikke sin produktionsbase i Kina 100%, men man bygger en mulighed på et andet sted, måske i Sydøstasien, måske sourcer man det helt hjem og laver det i USA eller Europa, men de trends, vi ser lige nu, det er, at der er rigtig meget produktion, der bliver flyttet fra Kina og så ned i Sydøstasien, Vietnam, Malaysia, Indonesien, Bangladesh, de lande. Lidt afhængig af, hvilke sektorer det er, så er det en udflytning, som kineserne egentlig hilser velkommen, fordi på mange områder, det som er produktion, for eksempel inden for tekstil og sko og den slags ting, der har kineserne egentlig forsøgt at få presset den del af produktionen ud af Kina, fordi det er lav produktivitet og lav værdiskabelse i Kina. Så der har man simpelthen ønsket at flytte det ud. Og det hænger sammen med, at kineserne ikke har lige så meget kapacitet længere, som de måske havde for 20 eller 30 år siden, da hele den her kæmpe globaliseringsbølge startede. Kineserne får ikke børn nok. De har udfordringer med at skaffe arbejdskraft. Det ser vi rigtig mange steder. Og det er også derfor, de er så orienteret omkring alt det her digitale. Mm. Men altså, i Sydøstasien ser vi et boom lige i øjeblikket, hvor Vietnam og de her lande simpelthen ikke kan følge med. Vietnam har haft eksportvækst på 26% i første halvår i år. Indonesien buller derudaf, og Malaysia det samme. Så der er virkelig mange, som flytter derned. Rigtig mange af de amerikanske virksomheder, som flytter derned. Mange af de virksomheder, som arbejder inden for energisektoren, det kan være solcellepaneler, amerikanske virksomheder, de etablerer ikke en tredje eller en fjerde fabrik i Kina. De laver den så i Vietnam eller Malaysia eller Indonesien i stedet for. Så man prøver altså at gøre sig mindre sårbar også som den enkelte virksomhed og flytte noget af produktionen ud fra Kina, men hvis de her lande, Vietnam, Bangladesh, Malaysia, Indonesien, hvis de ikke har kapacitet til at tage imod alt det stykke arbejde, der skal laves, så går hele verdensøkonomien vel ned bare på det? Ja, altså det er klart, vi ser faktisk allerede nu i Vietnam, at priserne på de her fabriksarbejdere på Foxconns fabrikker, som samler iPhones og iPads og hvad det nu ellers er, jamen deres lønninger stiger radikalt meget, meget hurtigt. Så det ser vi allerede. Altså Vietnam er en nation med cirka 100 millioner mennesker, og det er jo ingenting i forhold til den kinesiske arbejdsstyrke. Så det er nogle andre størrelser, vi arbejder med, og derfor vil der hurtigt ske nogle prisstigninger der. Men så kommer automatiseringen og robotterne og alle de her ting jo selvfølgelig også ind, og der har kineserne også billigere og gode kvalitetsløsninger på det. Så det betyder, at mange af de her fabrikker, de bliver simpelthen bygget med en højere automatiseringsgrad, end man ellers ville gøre for at være fremtidssikret. Mm. Så vi ser en kæmpe bølge på automatisering og robotter, også i den region nu. Peter, vi har rørt mange af de problemer og udfordringer, der er i forhold til Kina. Vi skal måske prøve at rette blikket lidt mere over imod alle de muligheder, der er også for investering. Nu nævner vi lige de her lande, Sydøstasien, lande, Vietnam, Indonesien, Malaysia. Er det der, man måske skal kigge sådan rent som investor, hvis man skal ud og finde noget interessant? Ja, en af de ting, jeg kigger lidt på i øjeblikket, det er Indonesien på råstoffer. Der er jo, det er jo offentligt kendt, at der er underfinansieret eller underinvesteret inden for råstoffer, og vi skal bruge rigtig meget af det. Og i Indonesien har de nogle af verdens største forekomster af lithium og nikkel og kobolt, som vi skal bruge til elbilsektoren. Det kommer vi til at snakke lidt mere om bagefter, ved jeg. Det er et sindssygt spændende område, fordi Kina virkelig leapfrogger, og der sker en hel masse ting, men der bliver simpelthen ikke produceret lithiumbatterier nok. Priserne stiger og stiger. Så der er et kæmpe marked der, og vi ser jo både Elon Musk har været i Indonesien i mange omgange. Vi ser også CATL og LG. CATL fra Kina og LG fra Korea har også været der som nogle af de største producenter i verden og bejler til minerne og producenterne af lithium i de her lande. Så der sker en masse ting på råstofområdet. Men der sker også på alle mulige andre områder, så der er virkelig gang i. Men økonomien. Hvis vi lige bliver ved de der batterier, altså hvis der bliver ikke råstoffer nok, uanset om man så ligesom, altså det bliver ikke flere råstoffer, går jeg ud fra, uanset om man kigger på det ene eller på det andet land. Der er ligesom det, der er. Man må finde nogle andre løsninger. Hvad gør man? Der er faktisk råstoffer nok nu. Der er mange steder, hvor der ikke bliver udvundet. Det er jo det, som der er det paradoksale af det. Hvis vi kigger på det samlede marked for lithiumproduktion eller forarbejdning i dag, så sidder Kina på 83% af den samlede forarbejdningsmasse i hele verden. Det betyder, at hvis amerikanerne bliver ved med at lægge pres på kineserne i forhold til import af semiconductors, så har kineserne et modtræk i den anden ende af en sektor, som er ganske interessant lige præcis på lithium. Fordi det er kineserne, der elektrificerer verden i øjeblikket. Det er en svinende, det er en finansielt tung løsning at forarbejde det her lithium. Og det er derfor, vi i Europa og USA har været sådan lidt dobbeltmoralsk og bare lade kineserne klare det, og så har vi kunnet købe tingene fra dem, men vi får ikke det svineri i Europa eller USA. Der er vi simpelthen nødt til at gentænke hele den model, gøre det bedre, gøre det smartere og tage det hjem også for at sikre, at vi får en mere bæredygtig industri. Der var meget kritik omkring det der med lithium, for jeg hørte, at I talte også om det i sidste uge i forhold til Tesla og det her. Så jeg vil bare lige komme med en kommentar omkring det, for jeg synes, det er sindssygt interessant, at der er så meget forskning på hele recycling-delen af lithiumbatterier. Og Tesla er faktisk dem, som er allerlængst fremme på det område. I deres seneste Sustainability Report fra sidste år, der kom de ud og sagde, at de ville være i stand til at genanvende de her batterier op til 92%. Så man spalter produkterne, så man får opdelt lithium, nikkel og kobolt igen, og så kan man genanvende 92% af det. Og det er vel at mærke til en omkostning, som er væsentligt billigere end en nyanskaffelsespris. Så kritikerne i forhold til elbiler, batterier og alle de her, hvis den her løsning den kommer til at fungere, jamen så bliver det til skamme, fordi så får vi faktisk en rigtig bæredygtig løsning med de her grønne batterier. Ja, det er de første, der er ude at tale om det. Jeg har slet ikke hørt det der, Tesla har været ude at snakke. Det har faktisk stået i deres Sustainability Report siden 21, så det er ikke noget nyt. Det er ikke noget, de gør det faktisk allerede i deres produktion af genanvender lithium, men det er ikke oppe i den her grad endnu. Så det er deres fremskrivning af, hvad der kan lade sig gøre, men det er i meget snar fremtid, så det er absolut muligt. Og når Tesla kan det, jamen så kan LG, koreanerne, japanerne og kineserne det også. Så det er en helt ny industri, som opstår med recycling på batterier. Så giver det mening at investere bare alene på den baggrund ind i nogle af de her elbilsselskaber, Peter? Du har før fortalt, at du var interesseret i nogle af de her selskaber. Jamen det synes jeg, altså, fordi det marked, det stikker helt af. Jeg hørte faktisk i radioen i morges i Danmark, at det var et eller andet, jeg kom sådan ind i historien, da jeg kørte herind i Københavns Kommune, var et eller andet med elbiler og nogle reguleringer og sådan nogle ting. Men så siger ham de interviewer, at vi kan slet ikke skaffe elbiler. Men i Kina kan man altså godt få elbiler, men det er så fordi, det er kineserne, der producerer dem. Og det er jo en del af Kinas 2025-plan, hvor de ligesom har pinpointet nogle sektorer, hvor de siger, men her vil vi være verdensledende eller markedsledende. Og inden for elbilsektoren, der hedder det, at i 2025, der skal 80% af alle de elbiler, der bliver solgt domestik i Kina, de skal være kinesisk produceret, altså kinesiske elbiler. Og i 2020 var de allerede over 70%. Så de er langt foran deres mål, og de tager simpelthen kæmpe kvantespring inden for det her område i øjeblikket. Og markedet sidste år, det eksploderede, og der vækstede det over 200%, og i år er vi allerede på over 100% vækst oven i det. Så sådan nogle som BYD, som er den største elbilproducent i Kina. BYD, ja. Som Buffett jo har trukket sig fra her for nyligt, jamen de har stadigvæk kæmpe store planer, ikke bare i Kina, men globalt, og de er lige gået forbi Tesla i Kina som den største sælger derude. Så der sker virkelig meget, det er jo et marked, hvor i øjeblikket bliver der solgt, eller sidste år blev der solgt omkring små 7 millioner elbiler på verdensplan, men i 2026, der skal der sælges over 40 millioner elbiler. Det er en 8-dobling på så kort tid. Så I kan godt se, der er virkelig et behov og en underfinansiering på alt det, vi ser i Europa og USA. Der er vi rigtig langt bagefter. Ja, og til forskel for os her i den vestlige verden, så plejer Kina altså, når de sætter sig noget for, så når de det altså også. De er allerede foran på mange områder, kan jeg forstå dig på dig. BYD nævner du en anden elbilsproducent, som vi også tit har talt om her i Millionærklubben, er NIO. Ja. Er de lige så gode til det? Det er de. De kommer fra et andet stadie. Det er en nyere forretning. De er unge, men de er ekstremt innovative. De udvikler. Vi talte faktisk om det, der var her i juni, at de havde været lidt fodslæbende i forhold til udviklingen af nye modeller, men de har virkelig fået fart på det nu og har lavet nogle fantastiske nye biler, som, som jeg anser som en ny benchmark i branchen inden for premiumsegmentet, deres ET7, som er den første bil, som NIO kommer til at lancere i Danmark. Den kommer til Danmark her til oktober. Og så er der ET5'eren, som er sådan lidt mere mid-range i det segment, også en sedan elbil med mulighed for små og store batterier. Man kan skifte med alle de her koncepter, som vi har talt om før. Og det, som de er ude at sige nu, som gør, at deres aktiekurs her de sidste to dage er steget over 22%, det er, at de forventer, at når vi kommer i udgangen af i år 2022, så vil de være op på en kapacitet på 10.000 styk af bare den ene bil, ET5'eren, om måneden. Og det er set i lyset af, at de i øjeblikket sælger omkring 10.000 biler om måneden. Så det er mere eller mindre en fordobling af deres eksisterende salg, som kommer på basis af nyudviklingen af de her biler, for de har virkelig evnet at ramme et sweet spot, hvor de er væsentligt bedre end Tesla og de andre i kategorien. Stort set på alle ting. Det er design, det er køre, egenskaber, det er brugeregenskaber, det er batteriswap, som er de eneste, de har, og en række andre ting på software. Og så er bilen fremtidssikret i forhold til autonomi også, så de har virkelig et super stærkt produkt i markedet til en pris, som vi ikke helt kender endnu faktisk, i hvert fald ikke på det danske marked. De er billige i Kina, men der er det jo en anden konkurrencesituation, men det bliver sindssygt interessant at se, om de kan lykkes i Tyskland og i Europa det hele taget, hvor de er i gang med at lancere sig nu. Nu var det jo, det talte vi også om sidste gang, at de ville jo indføre det her batteriswap, i stedet for, at vi skulle stå og vente med kaffen. Så kørte man lige ind, og så var der åbnet lemmen, og så kørte ens brugte batteri op, og så fik man sat nyt ind, og så kunne man, det var ligesom nærmest sådan en, ligesom når man ser Formel 1, er det lige for skiftet dæk. Ja, fuldstændig. Altså, hvordan blev det egentlig, fordi så talte vi jo lidt om, jamen, hvem ejer så batterierne, og hvordan var det, har du hørt om nogen afklaring så på det, altså ejer, når du så afleverer dit batteri, eller er det en del af pakken, at du kan køre rundt og få nye batterier, eller hvordan gør de? Det er faktisk lige præcis det sidste, du siger. Det er en del af pakken, at du har battery as a service, så det er selve energitilførslen er en service, som du tilkøber. Så du køber egentlig karosseriet, bilen, teknologien, adgang til platformen og alle de her ting, og så kan du swappe dit batteri efter behov, og det betaler du så en fee for. Okay. Men det smarte ved det, det har der også været meget diskussion omkring de her plug-in-hybrider, hvor man kører rundt, man bærer rundt på en masse ekstra vægt, som man i virkeligheden bare slæber rundt på, som er dødvægt. Hvis man bare har bykørsel, så er der ingen grund til at bære rundt på et batteri, der vejer et ton. Nej. Så du ved, der har de en ny teknologi. Okay. Og de har meldt ud, hvor den første NIO-swapping bliver. Det bliver i Slagelse på Sjælland, den første, de kommer til at lave. Og så begynder de at rulle de næste ud derfra. Så det bliver rigtig spændende at se, om der bliver taget imod det. Det er jo sjovt, at GoMore var der jo faktisk. Ja, kan jeg huske det? De lavede i Nyborg, hvor jeg har boet for mange år tilbage. Men de var jo langt før deres tid. Ja. Men nu er markedet der, og volumen og Og Peter, så kan man jo godt stå og tænke lidt på, om de her store traditionelle tyske bilselskaber for eksempel, om de bliver kørt fuldstændig over. For vi har egentlig haft en forventning om, at de skulle sådan set bare lige i gang. Og når de først kommer op i gear, så har de kæmpe know-how. Altså, der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved. Men altså, er de kørt ud på et sidespor i forhold til de her kinesiske elbilsaktier? De er, man kan sige, at de kører lidt ud på et sidespor, fordi der er blevet skabt så meget plads til, at kineserne har kunne få lov til at innovere. Nu bliver kineserne så forfordelt lidt i Kina. Man har jo lavet de her regler også omkring afgifter, som er fjernet helt i år og hele næste år også. Det er også derfor, at markedet stikker fuldstændig af i øjeblikket. Men Volkswagen sælger rigtig mange ID4 og ID5 i Kina. De har en kæmpe investeringsplan. Så vidt jeg husker, så er det over 45 milliarder euro, som de investerer i Kina i øjeblikket. Og det er meget interessant, at vi taler omkring alle de her negative historier omkring Kina, som der jo er i øjeblikket. Mm. Altså hvis du kigger på foreign direct investments ind til Kina. Altså direkte investere i landet. Isoleret set fra EU, så er det på første halvår i år steget 15%. Og det er meget båret af den tyske bilindustri. Så det er tysk, det er Volkswagen, det er BMW, det er Bayer fra kemikalieindustrien, som investerer massivt, fordi de ser det lidt mere i det kinesiske tidsperspektiv. Der er nogle bølgeskulp i øjeblikket, det må vi virkelig sige, der er. Men efter det kommer der også en fremtid, hvor Kina stadigvæk er det største marked. Så de skal nok klare sig. Jeg er faktisk ret trygge ved den tyske bilindustri også. Men det er lidt ligesom vi så i 60'erne og 70'erne, hvor japanerne kom til USA, og de tog 30% af markedet på 10 år. Og det skete bare, og det kommer til at ske med kineserne også. Det er jeg ret overbevist om. Lad os hoppe fra bilparken og ind til spisebordet, Peter, fordi der sker jo altså også rigtig meget i forhold til deres fødevareindustri. Jeg tænker, vi kunne lægge ud med et spørgsmål her fra Jens, der bare spørger, hvordan ser det egentlig ud med Kinas landbrugsproduktion? Har du noget blik på det? Ja, det ser desværre ganske skidt ud. Man kan sige, den vækstbølge, som Kina har været igennem de sidste 30 år, har der været en kæmpe økologisk downside på. Så deres floder er forurenet, deres landbrugsjord, mener det er 87% af landbrugsjorden i Kina, som også er delvis forurenet. Så de har små jordstykker. Det er ikke stor produktion, som vi kender det i USA og i Europa på samme måde. Og det er en industri, som de er i gang med at få reformeret lige i øjeblikket. Så det, de gør lige i øjeblikket, som der faktisk lige er lavet nye kæmpe initiativ omkring, det er, at man får digitaliseret hele landbruget, bruger droner, bruger robotteknologi, AI, 5G og sådan noget til at oppe produktiviteten på landbruget. Og det er blandt andet Pinduoduo, som vi talte om før, selvom det er en group buy platform, så er de også meget engageret i det økosystem i forhold til teknologi inden for agrotech. Mm. Så de har for eksempel lavet nogle konkurrencer inden for deres AI-segment, hvor de har sagt til nogle af de bedste jordbærbønder i Kina, I skal producere, I får det her areal, og så skal I se, hvor meget jordbærproduktion I kan få ud af det på den her givne tid. Og så har man givet en gruppe tech-eksperter det samme. Ingen erfaring inden for jordbrug overhovedet, men de har evnet at lave en forbedring på 180% ved at bruge overvågning, AI, al den her form for teknologi, parametre på alle mulige ting. Så med teknologi kan man lykkes med mange ting, men Kina bliver aldrig selvforsynende i den tid, vi kommer til at leve. Det tror jeg ikke på. Selvom de har en stor jordmasse, så er der rigtig meget af deres jord, som er for dårlig. Så de er nødt til at importere fortsat. Så en ting er fødevareteknologi, men hvad med fødevare, hvad skal vi kalde det, sikkerheden? Jeg ser nemlig, og jeg er ikke særlig lang tid, jeg så sådan en. Jeg tror faktisk, det var en TikTok-video, hvor man ser, at folk, der sådan splitter sådan en pose ris, sad og finder ud af, at der er masser af plastikstumper nede i sådan noget ris, ja, tebreve, ja, hvor der også er alle mulige underlige syntetiske tilsætningsstoffer, modermælkserstatning, hvor der også er ting i, der ikke skal være i. Altså hele den der sikkerhed. Hvordan står det til med den? Jeg er svært ved at vurdere, om det er blevet meget bedre, men jeg tror, det er blevet noget bedre. Jeg tror lidt, det følger den kurve, som et land går igennem, når det bliver moderniseret, og der sker nogle forandringer i samfundet. Vi har jo oplevet mange af de der skandaler igennem tiden, og der er færre af dem nu. Det er der ikke nogen tvivl om. Men der er stadigvæk brødne kar. Der er stadigvæk nogen, som vil gøre et eller andet for quick money, og dem er der fortsat nogle stykker af i Kina. Men man har lavet regler og lovgivning, som straffer de folk, der gør det her rigtig, rigtig hårdt. Så det vil være med til at dæmme op mod det. Men det forekommer jo stadigvæk, ja. Og så er der, vi var inde på, at de stimulerer økonomien op til kongressen, der skal være her til efteråret. Jeg tror, du har fortalt mig, det er 16.10, tror jeg, at den går i gang. Efter kongressen er der en lytter, der spørger her, hvad kommer der så til at ske i forhold til deres stimuluspolitik? Bliver der så lukket hårdt ned, tror du? Jeg tror ikke, der bliver lukket hårdt. Jeg tror, de vil sikre, at de stimulus, de laver, de får det bedst tænkelige grundlag til at give return på den investering. For det er jo en investering, som regeringen går ind og laver for at få noget udbytte på en eller anden måde. Og i øjeblikket så synes jeg, at mange af de stimulus, de laver, de havner et dårligt sted, fordi du får ikke den yield, som du burde få på det, fordi du samtidig har nogle modvirkende effekter med den her hårde coronastrategi og en række andre ting, som de gør uhensigtsmæssigt for commerce i det hele taget. Men jeg tror, at når vi kommer på den anden side, så vil der langsomt komme nogle forbedringer. Jeg tror bare ikke på det der quick fix, fordi fra den ene dag til den anden fjerner coronastrategien, åbner grænserne, airlines kommer på luften, flybilletterne kommer ned på et normalt leje. I øjeblikket koster det over 50.000 at flyve ind til Shanghai, ikke? På de få pladser, som SAS har. 50.000 kroner? Ja, så det er fuldstændig absurd. Og de flyver med en belægning på, jeg tror det er 40%, de er blevet downgraded til, fordi de har haft mange smittetilfælde, så er de blevet kategoriseret ned. Ikke? Mm. Så markedsmekanismerne er fuldstændig ude af spil. Når de bliver bragt i spil, når tingene bliver balanceret ud igen, og vi kender Kina, som vi kendte Kina før, hvis vi kommer tilbage til det, så er jeg ikke i tvivl om, at Kina kan gå hen og blive en del af redningen for faktisk hele verden, som de har været før, i forhold til at få vækst i verden igen. Mm. Men det kræver godt nok, at man laver en række ting om. Det er jo interessant, når vi snakker om det politiske her, som jeg ikke ved særlig meget om, men jeg ved dog det, at Xi, som er nummer et, og så Li Keqiang, premierministeren, de to, de jo de har en fuldstændig forskellig opfattelse af, hvad det er, der skal gøres, hvor Li Keqiang, han er jo deres salgschef, han skal jo have tingene til at ske, han sælger Kina, og han vil jo virkelig gerne have, at man fjerner det her. Han har været ude til konferencer for nylig, hvor han tager mundbind af, selvom der er lovgivning om, at man gør det, så har han gjort de her ting. Så der er stadigvæk uenighed i partiet, også helt op i toppen. Og han fortsætter jo nu, det er interessant, fordi det var meningen, han skulle ud af systemet, men han får altså lov til at fortsætte. Så nu får vi se, hvad der sker. Og Peter, så er der jo selvfølgelig masser af vores lyttere, der sidder og kigger på sådan specielle områder af aktiemarkedet. Jeg ved ikke, om du kender noget til det, men lad os bare lige prøve at tage Jakob fra Åbenrå. Han kigger nemlig på nogle af de her kinesiske uddannelsesaktier, såsom EDU og TAL. De faldt 50%, skriver han. De stiger nu pænt. Jeg er inde, men jeg er usikker på, om jeg skal smutte ud nu, eller om jeg skal blive. Har du nogen idé om, hvordan det går med det her EduTech, som vi vil kalde det? Altså, hele sidste års talte vi jo om tech-crackdown, og der var det jo en del af det, der røg med i det fald omkring opstramninger på tech-siden. Alle de seneste toner fra Beijing, det er jo, at de embracer tech-sektoren, fordi teknologi er med til at løse rigtig mange af de problemer, som Kina har i deres samfund, uanset om det er kommercielle ting, der skal løses, eller det er overvågning, som er convenient for centralmagten, eller hvad det nu kan være. Så det er nogle andre toner, vi hører omkring teknologi i øjeblikket, men mig bekendt er der ikke opstået et nyt marked inden for uddannelsestech, som har både fået et løft, hvor tingene sker igen. Jeg mener stadigvæk, det er de samme regler, der er gældende, og at den her sektor stadigvæk ligger et svært sted. Jeg har ikke fulgt så godt med i den del, så jeg vil have svært ved at give ham en konkret retning på det, men jeg vil ikke købe ind på det lige nu i hvert fald. Nej. Så Peter, lad os lige bruge de sidste minutter på sådan at kigge på det hele overordnet set. Det er jo meget svært at stille ting op helt sort eller helt hvidt. Normalt er det egentlig bare en stor grå masse, som man så må ligesom læne sig ind i på en eller anden måde. Men vi har talt upside og downside. Hvilken kraft synes du, der trækker stærkest, når vi kigger på kinesisk økonomi lige nu? Jeg tror, det kommer meget på, at man ser det på det korte eller det lange sigt, for at strække det lidt yderligere. Men du ved, på den korte bane... Du lyder som en aktieanalytiker. Ja, fuldstændig. Altså, jeg tror bare på den korte bane, de stimulus, som kineserne kommer til at lave nu her op til forventeligt, jamen os, der har nogle kinesiske aktier, vi er selvfølgelig glade for, hvis de kan få 10 eller 20% på det. Og det er rigtig fint. Men som jeg også nævnte før, så mener jeg ikke, at det er en bæredygtig måde at gøre det på. Vi er nødt til at kigge på fundamentalerne i virksomhederne for at finde ud af, om det er en god investering på den lange bane. På den lange bane tror jeg for eksempel, at sådan en som NIO kommer til at blive en vinder i den kategori, og den kan være et helt andet sted om 5 år. Men du skal også kigge på det på det lange seje træk. Nu hørte vi også, snakkede vi om, inden vi gik ind, at Biden måske kommer til at lave yderligere stramninger på semiconductors. Vi har ikke fået detaljerne på det endnu. Men hvis det kommer til at ramme så nogen som NIO for eksempel, som har Nvidia semiconductors til at styre deres nye biler, jamen så kan det jo være den ene chip, de mangler, der gør, at de ikke kan rulle ud af produktionslinjen, og de kan få pengene i kassen. Så vi er lidt prisgivet på baggrund af alt det her geopolitik. Jeg tror, Kina nok skal klare den. Jeg tror på den lange bane, at Kina er et godt sted. Jeg tror, Kina bliver den største økonomi inden for de næste 5 til 8 år. Jeg tror, vi kommer forbi det her, og tingene forandrer sig. Jeg er ikke så pessimistisk. Forude, men hvis nu skal det ikke handle om din private økonomi, Peter, men hvis du havde friske penge derude på sidelinjen, ville du turde smide dem ind nu i det kinesiske aktiemarked? Man kan sige, hvis du ikke følger særlig godt med i det i hverdagen, så er der nok en hel del steder, hvor det var mere sikkert at gøre det. Hvis du følger rigtig godt med, jeg har nogle få aktier, som jeg følger ekstremt tæt, hvor jeg har lagt en del ekstra på, blandt andet NIO i onsdags efter deres regnskab, og det har også givet lidt ekstra mønt lige her på den korte bane, men jeg tror faktisk på dem på den lange bane. Men jeg vil sige, det kommer meget an på, om du har en dybdegående analyse på det enkelte papir, ellers så synes jeg, at man skal afvente og se, hvad der kommer til at ske. Ellers så rider man lidt på en lottokupon på, at der kommer nogle stimuli her på den korte bane, og det kan man godt på dagen, hvis man er en daytrader, men ellers synes jeg, man skal holde sig fra det. Ja, så skal det være en lille bitte lottokupon. Ja, man skal passe lidt på derude. Lars Persson, ja tak eller nej tak til kinesiske aktier for dig? Ja, det bliver stadigvæk nej tak. Altså, jeg kan jo se, at de store indeks er nedadgående, så man skal jo ligesom Peter siger, vi skal jo helt ned i materien for lige at finde, at nu er det NIO, og nu er det Pinduoduo, eller ByteDance, eller hvad vi nu har, alle de der helt fantastiske... ByteDance kan du ikke gøre. Nej, det ved jeg godt. Men altså, så nej, det bliver nok... Når indekset vender rundt, så tror tror jeg, jeg tager en stor lunch i indekset, fordi, og så ved jeg også, så får jeg noget skidt og noget godt, men snebolden ruller jo forhåbentlig så opad, og det er sådan, jeg spiller det kinesiske marked, ligesom jeg spiller det japanske. Godt. Altså, sådan det. Det danske marked, Lars Persson, inden vi lukker og slukker her om 10 sekunder. Jamen, vi er mest i hopler i Europa. Vi er oppe med 0,6, mens de andre ligger omkring 0,2-0,3. Så ja, det ser godt ud. Sikke dejligt, tirsdag. Vi håber, ja, det holder og venter på, at der kommer amerikanske inflationstal lidt senere. Det bliver spændende at se. I hvert fald, så skal vi sætte et punkt nu. Tak til Peter Lisbjerg, fordi du var med, og til Lars Persson, der var med mig her i studiet. Velkommen. Tak til jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kr. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.